إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے کہ جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی کی زندگی کا گزرنا اور گزارنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے اور دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ حاضرین جمعہ، اس دنیا کے اندر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہاں اس دنیا میں جینے والے انسان اپنی زندگی میں کچھ خواہشات رکھتے ہیں۔ ایک کافر سے اگر آپ معلوم کریں تو اس کی ساری خواہشات یا اس کی اپنی ساری آرزوئیں اور تمنائیں اس کی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ اپنی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو اس کی آرزوئیں اور خواہشیں اس کی اپنی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں۔ وہی ایک مومن سے اگر آپ پوچھیں تو مومن کی نظر میں آخرت کی کامیابی سب سے اہم ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی آخرت کے ساتھ اپنی دنیا بھی اچھی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دے، حالانکہ انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ دنیا ہی کو سب کچھ جینے والے لوگوں کا حال ہے۔ لیکن وہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا کرنا اور آخرت بھی ہماری اچھی کر دینا، اچھی بنا دینا. یہ مومنوں کا طریقہ ہے. مومن اور کافر کی سوچ کا یہ فرق ان کی اپنی عملی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، ان کے اپنے معمولات میں بھی نظر آتا ہے، اور نظر آنا بھی چاہیے. اس لیے کہ جس کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے تو وہ آخرت کے لیے عمل کیوں کرے گا، وہ آخرت کی فکر کیوں کرے گا؟ جب اس کا ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی عمل ایسا کرے گا ہی کیوں کہ جس کا بدلہ اسے آخرت میں ملنے کی امید ہو. اور وہی اگر کوئی ایسا آدمی ہے، مومن ہے، جو آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اپنے اس ایمان کا سب سے پہلا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اپنے اعمال آخرت کے لیے پہلے ہونے چاہیے. اور ساتھ میں چونکہ اس دنیا میں جینا ضروری ہے، اس دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی کے لیے اس کی اپنا عمل، اس کی محنت ہونی چاہیے. حاضرین گرامی، ایک مومن اور کافر کی زندگی کا یہ فرق اگر ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر اگلی بات بھی ہم اور آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام جسے کہتے ہیں یہ سب سے پہلے تو آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام لے کر پہنچے گا، ایمان والا بن کر پہنچے گا، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، کامران ہوگا. اور جو آدمی ایمان والا نہ ہو، اسلام لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس نہ جائے، وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، وہ ہمیشہ کا جہنمی قرار دیا جائے گا، جنت کبھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. یہ اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ ہے جو کسی انسان کو ملتا ہے. آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسلام کو قبول کرنے، اسلام پر عمل کرنے، اس کی تعلیمات کو اپنانے، اپنی زندگی کے اندر چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اس تعلیم یا اس اسلام کے رنگ میں رنگ لینے میں اصل میں میری اور آپ کی اخروی کامیابی ہے. اس دنیا کے ہر انسان کو کامیاب ہونے کے لیے یہی راستہ اپنانا پڑے گا. لیکن اگر ہم بات کریں دنیا کی کامیابی کی، دنیا میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ ایک بات یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی کا معاملہ یہاں اسباب سے جوڑ کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی اور کامرانی کا معاملہ اسباب سے جوڑ کے رکھا ہے. اسی لیے اگر کوئی کافر بھی ہے، اگر کوئی اللہ کا نافرمان بھی ہے، لیکن وہ اس دنیا کے اندر صحیح اسباب کا انتخاب کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر کامران ہوتا ہے. آپ دیکھتے جائیں اس دنیا کے اندر کامیابی کے جو اصول اور ضابطے رکھے گئے ہیں ان کو اپنانے والے کتنے غیر مسلم ہیں. آج اچھی حکومتیں بھی قائم کر رہے ہیں، کر رہے ہیں دنیا کے مختلف گوشوں کے اندر. آج دنیا کے اندر وہ تجارت میں اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں. آج دنیا کے مختلف علوم و فنون کے اندر اپنا نام بنائے ہوئے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنائے، اسباب سے جوڑ کر رکھا ہے. اب اگر مسلمان بھی چاہتا ہے کہ یہاں وہ کامیاب اور کامران ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے یہ اصول رکھا ہے کہ مسلمان کو بھی ان اسباب کو اختیار کر کے اپنی دنیا کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہیے. ہاں یہ فرق ضرور ہوگا کہ ایک وہ کافر جو اسباب اختیار کر کے صرف اسباب پہ رک جاتا ہے، اور دوسرا وہ مسلمان جو اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے. جب یہ صورتحال آتی ہے، یقین مانی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے ساتھ ایمان والا جو ہوتا ہے اسے ہمیشہ فضیلت بھی دیتے ہیں، اسے ہمیشہ کامیابی بھی دیتے ہیں. آج ہماری اور آپ کی دنیا کا ایک بڑا ہی نازک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، ہم مومن ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی حد المقدور کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا تعلق ہماری اپنی آخرت کی کامیابی سے ہے. اور یقین مانیے دنیا کے بڑے سے بڑے کافر کو قیامت کے دن کوئی کامیابی نہیں ملے گی جو ادنا سے مسلمان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. لیکن وہی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ترقی کریں، دنیا میں ہم دوسروں کے شانہ بشانہ جئیں، ان کے برابر چلیں بلکہ ان سے آگے بڑھیں، اسلام مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتا ہے اللہ پر ایمان کے ساتھ، مومن ہونے کے ساتھ، اسلام پر چلنے والے ہونے کے ساتھ، اس دنیا کے جو ظاہری اسباب اللہ نے رکھے ہیں ان کو بھی ہم اور آپ کو اپنانا چاہیے. آج کے مسلمان کی یہ سوچ بہت غلط ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کو اللہ مان لیا ہے، نبی کو نبی مان لیا ہے، دنیا خود بخود میرے پاس چلی آئے گی. اللہ تعالیٰ چاہے بالکل دے سکتے ہیں، اللہ چاہے تو بالکل دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے کہ معاملات کو ان کے اسباب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، اور آدمی کو اس بات کو حکم دیا ہے کہ تم اگر کھاؤ اللہ ہی کھلاتا ہے، لیکن تمہیں اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دینی پڑے گی تاکہ وہ نوالا تمہارے منہ تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ ہی تمہیں رہائش کے لیے تمہارے سر پہ چھت دے گا، لیکن تمہیں کچھ نہ کچھ حرکت کرنی پڑے گی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھر سے نوازے گا. دنیا کی ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑ کر رکھا ہے. بھائیوں، آج کے اس خطبے میں سب سے پہلی بات جو آپ حضرات کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہ کہ ملت اسلامیہ کے جو حالات جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں، آج جب ہم ان اسباب پہ بات کرتے ہیں کہ مسلمان آج اس مقام تک کیوں پہنچے ہیں، آج کیوں مسلمانوں کو مسائل کا سامنا ہے، تو کئی اسباب میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے سے ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی. آپ یقین کریں، ایک وہ کافر جو صرف اسباب رکھتا ہے، اور دوسرا وہ مومن جو اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی سنت کا پیروکار ہے، ان دونوں کا جب موازنہ ہوگا تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برتری عطا کریں گے، اس دنیا میں غلبہ عطا کریں گے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے اونچا اٹھائیں گے. لیکن اگر بات کی جائے کہ ہم اسباب اختیار نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ بسا اوقات اسباب اختیار کرنے والے کافر کو وہ اس مومن کے مقابلے میں جو اسباب نہیں اختیار کرتا اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیتے ہیں. بھائیو، یہ سب سے پہلی بات ہے جو اس حوالے سے مجھے آپ کو یاد دہانی کروا دیا، جس کی یاد دہانی کروانی تھی یا جو بات آپ کو بتانی تھی کہ آج ہم اسباب کو اختیار کریں. اللہ نے دنیا کے اندر ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس کے سبب سے جوڑ کے رکھا ہے، ان اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے، اس تعلق کی جو قوت ہے، اس کی جو تاثیر ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کا جو اثر ہے، اور اس کے اپنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثمرات رکھے ہیں، فائدے رکھے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ہم اپنانے کی فکر کریں. یہ پہلی بات ہے جو مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی. دوسری بات جو اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ کافر اسباب کو اختیار کرتا ہے، نتائج پر راضی رہتا ہے جو اسے مل جائے، اور اگر نہ ملے وہ افسوس کرتا ہے، بسا اوقات اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر لیتا ہے. لیکن ایک مومن کا معاملہ اس سے قدرے مختلف ہوتا ہے. ایک کافر کے مقابلے میں ایک مومن کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. وہ مومن اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے بھی، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھی، اور اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیا کرتا ہے. اس کا بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہوتا ہے. وہ سبب اختیار کرتا ہے لیکن سبب پہ بھروسہ نہیں کرتا. وہ سبب کو اختیار کر کے اس کے مطابق کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اپنے محنت پہ بھروسہ کرنے سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے. یہ غلط ہے کہ ایک آدمی اللہ پہ بھروسے کے نام پر سبب اختیار کرنا چھوڑ دے، اور یہ بھی غلط ہے کہ سبب اختیار کرنے کے بعد آدمی سبب ہی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے. اسلام مجھ کو اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم دنیا کے جتنے بھی اسباب اختیار کریں، ان اسباب کے اختیار کرنے سے پہلے بھی، اختیار کرتے ہوئے بھی، اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کیا کریں، ہم مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز چاہیے، اس کا میں نے یہ سبب اختیار کیا ہے، اب تو کامیابی دے مجھے، میرا نتیجہ میرا ثمرہ عطا کرنا. اے اللہ تعالیٰ، میں فلاں مشکل سے نکلنا چاہتا ہوں، اس کے اسباب تو نے دنیا میں چیفنا اور خنا بنائے ہیں، میں نے وہ اسباب اختیار کیے ہیں، مجھے بھی اس پریشانی سے نکال باہر کرنا. ایک مومن کا یہ طریقہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا یہ ایمان ہے کہ سبب کا سبب ہوتا ہے، مسبب الاسباب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. ہم دوائی کھاتے ہیں لیکن دوا شفا نہیں دیا کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیا کرتے ہیں. ہم سبب اختیار کرتے ہیں لیکن سبب سے کامیابی نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالی جسے کامیاب کرنا چاہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اس لیے بھائیوں سبب اختیار کرنے کے ساتھ ان اسباب کا جو مسبب ہے, ان اسباب کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا, ان اسباب کو نتیجے تک پہنچانے والا, ان اسباب کو فائدہ پہنچانے والا, بنانے والا جو میرا اور آپ کا رب ہے, جو میرا اور آپ کا معبود ہے, جو اس دنیا کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, جو ذرے ذرے کا مالک ہے, جو نفع و نقصان کا مالک ہے, جو ہر چیز پر قادر ہے, اس رب ذوالجلال سے اپنے رشتے کا جائزہ لینے کی فکر کرنا. آج ہمارے مسائل جہاں ہیں وہ یہی ہیں کہ یا تو ہم اسباب اختیار نہیں کرتے یا پھر اسباب ہی پر اتنا اعتماد کر لیتے ہیں کہ ہمیں مسبب الاسباب کا خیال تک نہیں رہ جاتا. ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی, شخصی زندگی میں بھی, اپنے خاندان گھریلو زندگی کے اندر بھی, سماجی اور معاشرتی زندگی میں بھی, اور اس سے آگے بڑھ کر قومی اور ملی سطح پر دنیا کے ہمارے جو بھی مسائل ہیں, ہمارے پاس یہی دو بنیادی کمزوریاں. یا تو ہم اسباب اختیار نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے, یا پھر اسباب اختیار کر کے صرف اسباب پر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں, مسبب الاسباب کو ہم بھلا دیتے ہیں. مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے, بلکہ اسباب کے اوپر ذرا بھروسہ نہ کر کے, اسباب اختیار کرتا ہے لیکن ذرا بھروسہ اس پہ نہ کر کے کامل توکل, مکمل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کیا کرتا ہے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں, اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دعا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا, اپنی محتاجی کا تذکرہ کرنا اور اقرار کرنا کہ تو دے, یا اللہم لا مانع لما اعطی, اللہ تعالیٰ تو اگر دے دے تو دنیا کا کوئی روکنے والا نہیں ہے, ولا معطی لما منع, اور اگر تو روک لے تو دنیا میں کوئی دینے والا نہیں ہے. یہ سب سے بڑا سبب ہے جو اس دنیا کے اندر ہم اور آپ اختیار کر سکتے. اسباب جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھے مومن کے پاس, اس کی دعا اس کا بہت بڑا سبب, بلکہ دوسرے اسباب کے ساتھ ملا تو سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دیتا ہے. بھائیوں آج ہم اپنی انفرادی زندگی میں مسائل قرض سے دوچار ہیں, کوئی قرض کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا ہے, کوئی بیماری کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا ہے, دبا ہوا ہے, کوئی کسی اور مسئلے کو لے کر پریشان ہے, اپنی انفرادی زندگی میں لوگ پریشان ہیں, بہت سارے لوگ اپنی عائلی زندگی کے اندر پریشان ہیں, کسی کو بیوی کی نہ اس کی سرکشی کی شکایت ہے اور کسی بیوی کو اپنے شوہر کے ظلم و زبردستی کی شکایت ہے, والدین کو اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایت ہے, یا اولاد کو اپنے والدین کی لاپرواہی کی شکایت ہے. یہ شکایتیں ہمیں اپنے سماج کے اندر ہر سطح پہ بھی ملتی ہیں, ہمیں مسائل کا سامنا ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر قومی اور ملی سطح پر ہم اور آپ اکثر یہ سوال کرتے ہیں, بسا اوقات دل میں خیال آتا ہے, زبان پہ الفاظ نہیں آتے. کتنے آپ میں سے ہوں گے جن کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آج کیوں یہ صورتحال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے, ہم نبی پر ایمان لانے والا ہے وہ آدمی اللہ کے نبی کا انکاری بھی ہے اور نبی کی توحید کرنے والا بھی ہے, ہم قرآن کو اپنانے والے ہیں وہ لوگ قرآن کی بے حرمتی کرنے والے ہیں, ہم دنیا کے اندر اللہ کی بندگی میں جینے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ فخر کرنے والے ہیں, پھر بھی وہ کیوں غالب ہیں اور آج کل مسلمان مغلوب کیوں نظر آتا ہے؟ یہ سوالات ہیں. الفاظ بدلتے ہوں گے, مسائل صورتحال بدلتی ہوگی, لیکن اکثر یہ سوال ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے. بھائیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قسم کے رشتہ اللہ تعالیٰ سے رکھنے کا حکم دیا تھا وہ رشتہ ہماری زندگی میں کمزور ہے, اور جس قسم کے اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا ہم نے اسے نہیں اپنایا ہے. اسی کا نتیجہ کہ آج محنتیں ہو رہی ہیں نتیجے نہیں آ رہے ہیں, فکر مندی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ پہنچتا نظر نہیں آتا ہے, لوگ پریشان ہیں لیکن سامنے کوئی حل دکھائی نہیں دیتا ہے, آدمی اپنے مسائل کو لے کے در در جا رہا ہے, مسائل بڑھ رہے ہیں گھٹتے نظر نہیں آتے ہیں. آپ کسی بھی سطح پہ بات کر لیں, آئیو اسلامی شریعت کی بیان کر لیں, سچائیوں کو یاد رکھنا چاہیے, اسباب کو اختیار کر کے رب سے صحیح رشتہ جوڑ لیا گیا سارے مسائل حل کر دیے جائیں گے. اور بالخصوص آج میں آپ کے سامنے یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دعائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا طاقتور کی بھی ضرورت ہے, وہ کمزور کا سہارا ہے. عقل مند کی سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, بے نیاز اللہ تعالیٰ سے کبھی نہیں ہوتا. اور بھولے بھالے انسان کا تو چارہ کوئی اور نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے دعا کرے. تدبیر اس سے نہیں ہوتی. آپ یاد رکھو, آپ کی تدبیر کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی تقدیر کے فیصلے بدلوانے ہیں, جو فیصلے آپ کی تقدیر میں ہو چکے ان کو بھی اللہ سے اگر بدلوانا ہے آپ کو مجھ کو دعاؤں کی ضرورت ہے. صرف تقدیر یا صرف تدبیر مجھ کو اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے. تقدیر میں اگر ہمارے نقصان کا بھی فیصلہ ہے, لیکن اگر ہماری دعائیں ایسی دعائیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائیں, اللہ تعالیٰ جن کو قبول کر لے, ایسی دعائیں اگر میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں, یقین مانے تقدیر کے فیصلے بدل جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے جو تقدیر کے فیصلے کو بھی بدل سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دعا مانگنا ہے, دعا کرنا. آپ یقین کرو ہماری بربادی کا فیصلہ ہو گیا, ہماری تباہی کا فیصلہ ہو گیا ہو, ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہو, کیا ہم فرد کی حیثیت سے, یہ گھرانے کی حیثیت سے, یہ قوم کی حیثیت سے, یہ اس روئے زمین کی مخلوق کی حیثیت سے تباہ کر دیے جائیں گے؟ دعا میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے, دعا میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل کر اس دنیا کے اندر سب سے اچھی زندگی جینے والا مجھ کو اور آپ کو بنا سکتا ہے. میرے بھائیو, آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں, اس دنیا کے اندر ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہمارے سامنے طرح طرح کے مشورے آتے ہیں, طرح طرح کے منصوبے آتے ہیں. ظاہر بات ہے ان میں سے جو مشورے صحیح ہوں, معقول ہوں, مناسب ہوں, ان کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان سب سے بڑے سبب کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولا کرتا, اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا کبھی نہیں بھولا کرتا ہے. اس کی زندگی میں دعا کا اتنا مقام ہوتا ہے کہ وہ دعا کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے. جو فیصلے اس کے حق میں نقصان دہ ہیں ان کو بدل کر مفید بنا لیتا ہے. میں نے جیسے کہا آپ تدبیر اختیار کر رہے ہیں, تدبیر کو کامیاب کرنے کے لیے بھی دعا چاہیے. آپ تقدیر پر اعتماد کر رہے ہیں اور تقدیر میں بھی بہتر فیصلے کروانے کے لیے دعا چاہیے. دعا ہماری ضرورت ہے, دعا ہمارا سہارا ہے, دعا سب سے بڑا وسیلہ ہے, دعا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے جسے ہم اور آپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آج ایک مسلمان کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں, یا تو اس کی زندگی میں دعا نہیں, آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں, آج ایک مسلمان کی زندگی میں دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی, ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی زندگی میں دعا کا کوئی مقام نہیں, ان کی زندگی میں دعا نہیں ہے. یا پھر دوسری تعداد وہ ہے, ایک بڑی تعداد جو لوگ دعا کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑاتے ہیں, لیکن دعا کی قبولیت کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے. یاد ہماری اپنی بہت بڑی کمزوری, ایک بڑی تعداد ہے جن کی زندگی میں دعا کا وجود نہیں, وہ دعائیں جانتے نہیں, وہ دعائیں مانگتے نہیں, اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے نہیں. اور دوسری طرف ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دعائیں کرتے ہیں, بکثرت کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, گڑ گڑا کر کرتے ہیں, لیکن دعا کے لیے جو چیزیں مطلوب ہیں, جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, وہ باتیں ان کی زندگی کے اندر مقبول ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ رب الجلال, آپ جب اس قسم کی بے نیازی اختیار کریں گے, رب الجلال تو سب سے بڑا بے نیاز. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں, تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو, بلکہ تم ہی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے, قابل تعریف ہے. جب ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس کر کے ہم آواز نہ دیں, ہم نہ پکاریں, رب الجلال کو کیا غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی فکر کرے, اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے حالات سدھارنے کا انتظار فرمائے. میرے بھائیو, آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ ہم دعاؤں کے معاملے میں بڑی غفلت کا شکار, بڑی کوتاہی ہماری زندگی کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مقرر کہا, بار بار کہا, دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آؤ میرے بندوں مجھ سے دعا کرو. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ نے کہا ہے, بلایا ہے, وہ بے فرض ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, نہ ہماری عبادت کی, نہ ہماری دعا کی, نہ کسی چیز کی, لیکن پھر بھی وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ادعونی, آؤ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. لیکن ہماری اور آپ کی بے نیازی یہ ہے کہ ہم دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنوں سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تم سے بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس سے دعا مانگنے کے معاملے میں بہت دور ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب, تو بے شک میں قریب ہوں, اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے, جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے, میں اس کی پکار کو جواب دیتا ہوں, اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں, اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, اب بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارا کریں, مجھ پر ایمان رکھیں, شاید کہ وہ کامیاب ہو جائیں. میرے بھائیو, رب ذوالجلال نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم اور آپ دعا کریں, اور آج میری اور آپ کی زندگی میں اپنی دعاؤں کے حصے کی طرف توجہ دینا چاہیے ہم اور آپ کو. بھائیو, دعائیں دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں یا دیگر عبادتوں میں یا دیگر ہمارے اپنے کاموں سے پہلے یہ بات جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں, یہ سب سے زیادہ اہم دعائیں. اور ہم اور آپ دعا کا مطلب سمجھتے ہیں نماز کے بعد یا کسی ضرورت پر ہاتھ اٹھانا, یہ دعا یقیناً دعا, لیکن یہی دعا نہیں, ان سب سے بڑی دعا اور اہم دعا وہ ہے, وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ اور آپ کو سکھلائی ہیں, جنہیں ہم دعائیں مسنونہ کہتے ہیں. نمازوں کی جو دعائیں ہیں, نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں, نماز کے بعد جو دعائیں, جو اذکار پڑھے جاتے ہیں, مختلف کاموں کے کرنے سے پہلے اور بعد کے اذکار ہیں. آپ اگر صرف ایک جائزہ لے لیں کہ ان دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کا انتظام کر دیا, آپ یقین کریں یہ جو دعائیں صبح شام کی, یہ جو دعائیں مختلف مناسبتوں کی, یہ جو دعائیں عبادتوں کے درمیان اللہ نے سکھائی, ان دعاؤں کے الفاظ اور ان کے معنی پہ اگر آپ غور کر لیں گے, ہماری دنیا اور آخرت کی جملہ ضرورتوں کو مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر انتظام کر دیا ہے. سب سے پہلے دعاؤں میں ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے, اور دعا کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, دامن پھیلائیں, گڑ گڑائیں, مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اپنے آپ کو عاجز بنائیں, اپنے آپ کو حاجت مند بنا کر, ضرورت مند بنا کر, اور اپنے آپ کو کلی طور پر محتاج بنا کر اللہ کے سامنے پیش کریں, مانگیں. آپ کی میری سب کی زندگی میں وقتاً فوقتاً جو مسائل آتے ہیں اس مسئلے کے لیے گڑ گڑائیں. آپ یقین کریں, اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے جو آداب سکھائے ان میں سے ایک ادب یہ بھی سکھایا کہ دعا کرتے ہوئے تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہو اللہ تو چاہے تو معاف کر دے. اللہ کے نبی نے سکھلایا, کہا یہ کبھی نہ کہو اللہ تو چاہے تو معاف کر دے. لیعزم المسئلہ, مانگتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ مانگو, حتمی طور پہ مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ ضرورت ہے تو فراہم کر دے. یہ نہ کہو تو چاہے تو دے دے, بلکہ یہ کہو اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت ہے مجھے دے دے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا قبول ہوگی تو دعا تین میں سے کسی ایک طریقے سے قبول ہوگی. جو آپ مانگ رہے ہیں وہ مل جائے, یا وہ نہ مل کر کوئی اور مصیبت آپ کی زندگی میں آنے والی ہو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیں, یا تیسری صورت یہ کہ آپ کی ان دعاؤں کو اٹھا کے محفوظ رکھیں, روز قیامت ہم اور آپ جب اللہ کے پاس جائیں ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بدلے کے طور پر وہاں اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نواز دیں. اس لیے کبھی مایوس نہ ہو, مانگو, جم کر مانگو. صحابہ نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ دعا تین میں سے ایک شکل میں قبول کرتے ہی ہیں, صحابہ نے کہا اذن نکثر, اللہ کے نبی ہم خوب دعا کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا خوب مانگو, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے والا ہے سبحان اللہ. میرے بھائیو, اپنی دعاؤں کی طرف توجہ دو, سب سے پہلی بات جو میں نے کہی، ایک طرف تو یہ کہ بہت سارے لوگ دعائیں نہیں کرتے، نہیں مانتے، بہت سارے نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو تو معلوم ہے میری ضرورتیں کیا ہیں، وہ اللہ کے بندے اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ تیرا کیسا غرور ہے، یہ تیرا کیسا تکبر ہے کہ اللہ کے سامنے محتاج ہونا نہیں چاہتا، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا، اللہ کے سامنے عاجز ہونا نہیں چاہتا. وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنے کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے میری ضرورت کیا ہے، بندوں کے سامنے در در ٹھوکرے کھاتے بھی نظر آتے ہیں، بندوں کے سامنے جا کے عاجز ہونا پسند ہے، رب الجلال کے سامنے جا کے گڑگڑانا پسند نہیں. میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں دعاؤں کو اپناؤ. اور دوسرے نمبر پہ جو بات میں نے کہی، اس بات کو بھی یاد رکھو کہ دعائیں کرنے کا اہتمام کرنے کے ساتھ آپ کو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہے. دوسری چیز معلوم یہ ہونی چاہیے کہ کن اسباب سے دعائیں زیادہ قبول ہوتی یا جلدی قبول ہوتی ہیں. اور تیسری چیز یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ خود میں اپنے آپ کو مستجاب الدعاءات کیسے بناؤں، مستجاب الدعوات کیسے بناؤں کہ میری دعائیں قبول ہوتی جائیں، میں اپنے آپ کو اس درجے میں کیسے لے کر جاؤں، یہ معلوم کرنے کی چیز. اور اس سے بڑھ کر جو معلوم کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، وہ کون سی چیزیں جو ہماری دعاؤں کو نامراد کر دیتی ہیں، ناکام کر دیتی ہیں. ان چیزوں کو جان پہچان کر ان کی روشنی میں بھی دعا کرنی چاہیے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں کہ دعا کو قبول کرنے کے آداب، دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، قبولیت کے اسباب کیا ہیں، خود کو مستجاب الدعوات بنانے کا طریقہ کیا ہے، یا دعا رد کیے جانے کے اسباب کیا ہیں. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ ابھی آپ اگر نماز بعد بھی سننا شروع کریں شام سے پہلے پہلے، شاید یہ ساری باتیں آپ ان روسائل کے ذریعے مختلف اہل علم کے خطبات کے ذریعے سن لے سکتے ہیں. میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں صرف یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار تھا، دعا اس دنیا کے اسباب میں سب سے بڑا اسباب تھا، دعا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سہاروں میں سے بہت بڑا سہارا تھا. لیکن ہم نے اس ہتھیار کو کند کر لیا ہے، اس ہتھیار کو ہم نے اپنایا نہیں، اس سہارے کو ہم نے اختیار نہیں کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس بات کی طرف توجہ دیں. میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات یاد دہانی کے طور پہ پھر کہنا چاہتا ہوں. دیکھو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اللہ نے قرآن میں بیان کی، ساری تفصیلات اللہ نے نہیں بیان کی، کچھ منتخب باتیں ہر نبی کی زندگی سے اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. ہر نبی کی زندگی سے وہ اہم باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں جو ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری تھی. آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھو، پورا قرآن آپ پڑھ کر دیکھو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ نے سب سے نمایاں کوئی چیز ذکر کی ہے جو سارے انبیاء کی زندگی میں نظر آتی ہے، تو ان میں سے ایک چیز یہ نظر آئے گی کہ سارے انبیاء کثرت سے دعا کرنے والے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے تھے، وہ مانگنے والے تھے، وہ نبی تھے، اللہ کے چہیتے تھے، اللہ کے منتخب تھے، اللہ تعالیٰ کے مقرب تھے، لیکن سب سے زیادہ دعائیں وہ انبیاء ہی مانگا کرتے تھے. اور انہی انبیاء کی دعاؤں میں آپ دیکھ لینا کبھی اس انداز سے بھی قرآن کی بات، قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ قرآن میں وہ کون سی دعائیں ہیں جو انبیاء کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آپ دیکھ لو، یہ خود بڑا اہم جو ہے مفید موضوع ہے، بڑے فائدے اس کے اندر ہے. آپ دوسری اہم بات یہ دیکھیں گے کہ انبیاء نے دعائیں کی، اللہ سے مانگا، بار بار مانگا، گڑگڑا کر مانگا، تو اللہ نے انبیاء کو وہ چیزیں بھی عطا کی جو چیزیں ناممکن تھی دنیا کے اعتبار سے، وہ چیزیں جو دنیا ناممکن تصور کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے ویسی چیزیں بھی انبیاء کو دعاؤں کی برکت سے نصیب فرمائی. آپ دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کو، حضرت ابراہیم کی مثال لے لو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 80 سال کی عمر پہنچ گئے بے اولاد ہیں، 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے بے اولاد ہیں. حضرت زکریہ بڑھاپے کو پہنچ گئے بے اولاد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ عقیم، وہ بانجھ ہے، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں. حضرت زکریہ بھی اپنی دعا میں کہتے ہیں وامرأتی عاقر، اللہ تعالیٰ میری بیوی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ظاہری اسباب نہ رکھتے ہوئے بھی اللہ سے مانگتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں. 80 سال کے بعد ابراہیم کو اللہ اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت زکریہ کو با اولاد بناتے ہیں، حضرت یحییٰ سے نوازتے ہیں. انبیاء کی زندگی سے یہ سبق سیکھو, جو ناممکن تھا اللہ تعالیٰ سے مانگا, اور ناممکن کا مطلب دنیا کے اعتبار سے ناممکن تھا, وہ نہیں جسے اللہ نے ناممکن کہہ دیا. اس لیے کہ جس چیز کو اللہ نے ناممکن قرار دے دیا ہو اسے طلب کرنا, یہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا, اس سے شریعت نے منع کیا. لیکن دنیا میں جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں اسباب کے اعتبار سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے, مایوسی جہاں آپ کی زندگی میں آتی ہے وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے اگر مانگے, دنیا جسے ناممکن سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دے سکے. آپ انبیاء کی زندگیاں دیکھیں, حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کیسی آزمائش اللہ تعالیٰ کی تھی, جسم سڑ گیا, جسم میں کیڑے پڑ گئے, اتنے زیادہ جو ہے بدبودار جسم بن گیا تھا, آزمائش اللہ کی کہ ساری بستی والوں نے جدائی اختیار کر لی, سارے خاندان والوں نے دوری اختیار کر لی, لیکن حضرت ایوب نے اللہ تعالیٰ سے مایوس کبھی ہونا پسند نہیں کیا, مانگا اللہ کے سامنے, گڑ گڑا کر مانگا, تو وہ جسم جو سڑ گل گیا تھا اللہ نے پورے جسم کو شفا دے کر خوبصورت اور توانا انسان بنا کر حضرت ایوب کو کھڑا کر دیا. انبیاء کی دعاؤں سے سبق سیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا موقع, جنگ بدر کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے لشکر کے درمیان اچانک جنگ کرنا طے پا جاتا ہے, جنگ آمنا سامنا اچانک ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی نے جنگ کی تیاری بھی نہیں کی, جنگ کے مقصد سے نکلے بھی نہیں ہیں, ہتھیار نہیں ہیں, کافی لشکر نہیں ہیں, 1000 سے زیادہ دشمن ہیں, 300 سے کچھ زیادہ مسلمان ہیں, اسباب بھی نہیں ہیں. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر یہ جماعت ہلاک کر دی گئی تو تیری عبادت کرنے والے اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہیں گے. حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کی دعا کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اتنی شدت سے دعا کی کہ دعا کرتے کرتے اللہ کے نبی کی چادر گر گئی, حضرت ابوبکر نے وہ چادر اٹھائی, اللہ کے نبی کے کانوں میں ڈالی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو نامراد نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, آپ کو پتا ہے یہودی نے جادو کیا, اللہ بھائی ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تمام احادیث کو اکٹھا کرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے اثر سے اگر شفا ملی تو اس کا بنیادی سبب, سب سے اہم سبب اگر تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. آپ نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اس قدر زیادہ اسرار سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیج کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کی بشارت دی, خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے شفا عطا فرما دی. میرے بھائیوں دعائیں مانگو, ہر مشکل کے لیے مانگو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا, بنی اسرائیل مرد کاٹے جاتے تھے, ذبح کر دیے جاتے تھے مرد, اور ان کی بیویاں لونڈی بنا لی جاتی تھی. ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے. کیا ہوا؟ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں, ایمان لانے کے باوجود آزمائش کا سلسلہ رکتا نہیں. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ پر سوال اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں اوبینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, کہ موسیٰ آپ کے نبی بنا کر بنائے جانے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے, اب آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی ستائے جا رہے, پہلے بھی آزمائے جا رہے تھے, اب بھی آزمائے جا رہے, تکلیفیں پہلے بھی تھیں اب بھی تکلیفیں ہیں. حضرت موسیٰ نے راستہ کیا بتایا, حضرت موسیٰ نے راستہ کیا بتایا, کہا کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, حضرت موسیٰ نے کہا اپنے قوم سے اللہ سے مدد طلب کرو, اللہ سے مدد طلب کرو, مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے, واصبروا جمے رہو ڈٹے رہو, ایمان چھوڑنے والی چیز نہیں اس پر ڈٹے رہو, لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو. اور انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ فرعون اور حامان جیسے زبردست سرکشوں کو اللہ تعالیٰ نے, بنی اسرائیل کو ایک ہتھیار چلانا نہ پڑا, سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹ کر مصر آ کر آباد ہونے کا حکم دیا. بنی اسرائیل نے بیچ میں سرکشی کی, 40 سال تک وادی سیتیہ میں بھٹکتے رہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا کہ مصر تمہارے حوالے کر دوں گا. مطلب کیا ہوا؟ ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جب وہ جنگ نہ جیت سکے, ہار گئے, وہ مجبور ہو گئے, دعاؤں سے انہوں نے وہ جنگ جیت لی. فرعون پر غالب آ گئے, حامان پر غالب آ گئے, ان کے لشکر پر غالب آ گئے, اور جس ملک سے مجبور بنا کر نکالے گئے تھے اسی ملک میں فاتح بن کر دوبارہ داخل کیے گئے. میرے بھائیوں, دعاؤں کے اثر کو کم نہ آنکھا کریں, دعاؤں کے اثر کو کم نہ سمجھا کریں, دعاؤں کے اثر کو معمولی نہ سمجھا کریں. ہمارے اور آپ کے ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ ہم دعاؤں کو بھی اپنے کمزور سمجھنے, دعا کی جو قوت ہے ایمان کی کمزوری نے اس کی قوت کو بھی محسوس کرنے میں ہمیں ناکام بنا دیا ہے. یقین رکھو, اللہ سے مانگو بار بار. اور یہ انبیاء ہی کی دعائیں نہیں, اگر آپ صرف صالحین کی سیرتیں پڑھ کر دیں گے, ایسے ایسے واقعات ہیں اخلاص کے ساتھ کی گئی دعائیں اکثر و بیشتر قبول ہوئی ہیں. اخلاص کے ساتھ مانگی گئی دعائیں قبول کی گئیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ چھوٹی عمر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اندھے ہو گئے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, نابینا ہو گئے. ان کی والدہ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی, ان کی والدہ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی, مانگا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام بخاری کی بصارت واپس لوٹائی, دوبارہ وہ دیکھنے والے ہوئے, اور نہ صرف دیکھنے والے ہوئے, حدیثوں کی ایک ایسی کتاب جمع کر کے لکھ جانے میں کامیاب ہوئے جو دنیا رہتی دنیا تک انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اگر باقی رکھے گا اور رکھے گا انشاءاللہ, تو رہتی دنیا تک لوگوں کو راستہ دکھانے والی کتاب لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلے گی. میرے بھائیوں, اپنی دعاؤں کو بے اثر مت کرو اور اپنی دعاؤں کو معمولی نہ سمجھو, مانگو اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آج جو بات میں دوسری اہم بات گویا بتانا چاہ رہا ہوں, پہلی بات اسباب اختیار کرنے والی, اور دوسری بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دیگر اسباب کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں, کثرت سے کریں. ہم اپنی دعاؤں سے اپنی قسمت کے فیصلے بدل سکیں. اگر ہمیں اللہ نہ کرے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے, ہم اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں. اللہ نہ کرے ہماری بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے, ہم اپنی دنیا کے اندر اپنی دعاؤں سے کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ہم پا سکتے ہیں. اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں, اور جیسے میں نے کہا کہ دعاؤں کے مانگنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہر عبادت کا معاملہ ہے کہ عبادت صحیح طریقے پر کی جائے تو ہی عبادت ہوتی ہے, تو دعا بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقے سے کی جائے. تو ان آداب کو سیکھ کر ان کی روشنی میں دعا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آمین. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس دعا کی خیر و برکت سے ہمیشہ مالا مال رکھے, ہمیں کثرت سے دعا کرنے والا بنائے, اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں سے اللہ ہماری دعاؤں کے ذریعے نکال باہر کرے, اپنے فضل و کرم سے نکال باہر کرے. اللہ تعالیٰ ہر سطح پر ہمیں اللہ سے جڑ کر دعائیں مانگنے والا بنائے, اور ہماری ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.